Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar ya. Mazlumu hakir görme, başına şora örme. O da Allah'ın kulu, sakın ha onu yerme. Mazlumu hakir görme, başına çora verme. O da Allah'ın kulu, sakın ha onu yerme. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Biri yer biri Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar ya. Yediğinden sen yedir, gidiğinden sen gidir. Al gönül duasını, onu murada erdir. Yediğinden sen yedir, gidiğinden sen gidir. Al gönül duasını, onu murada erdir. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Kıyamet ondan kopar ya. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Mazluma etme zulüm, eğer zulüm edersen ederler sana zulüm. Dünyanın sonu ölüm, mazluma etme zulüm, eğer zulüm edersen ederler sana zulüm. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Mazlumun ahı var ya, seni bir gün yakar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar ya. Mazlumun ahın